NOS-journaal. ProRail zegt dat het tekort aan verkeersleiders grotendeels is opgelost. Daardoor zouden berichten over uitval van treinen door personeelstekorten vrijwel tot het verleden behoren. Vorig jaar kwam de spoorbeheerder nog zo'n 70 mensen tekort. Door een wervingscampagne en meer interne opleidingen is dat tekort gehalveerd. De natuurbrand bij de Zuid-Franse stad Perpignan aan de Middellandse Zee is onder controle. Uit voorzorg waren enkele campings en een aantal woongebieden ontruimd. De 3000 kampeerders kunnen weer terug naar de camping en de bewoners weer naar huis. Honderden hectare natuur zijn bij Perpignan verloren gegaan. Drie Bulgaren zijn in Groot-Brittannië opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze zijn al in februari gearresteerd in een onderzoek naar de nationale veiligheid. Maar dat is pas nu bekend geworden. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Zweden is met 2-1 verslagen. Een minuut voor tijd maakte Carmona de winnende voor Spanje. De andere finalist wordt Australië of Engeland. Die halve finale wordt morgen gespeeld. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je 10 minuten oponthoud tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Zijn er problemen met het asfalt, dat wordt gerepareerd. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot morgenochtend. Verder zijn er problemen op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Daar wordt olie van de weg opgeruimd bij Hellevoetsluis. Vanaf de afrit Brielen is de vertraging daardoor een kwartier. De N57 Brouwersdam richting Middelburg is helemaal dicht tussen Burghaamsteden en Kamperland door de opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via de Zeelandbrug, de N256. Het is druk op de N59 van Burghaamsteden naar knooppunt Hellegatsplein tussen Seroskerkenschouwen en Zierikzee. De vertraging is daar 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Thailand was er na de laatste verkiezingen hoop op verandering. De Move Forward-partij won met hun charismatische leider Pita. Maar die Pita lijkt nu toch op een zijspoor te worden gezet. Hoeveel hoop is er over voor een voorwaartse beweging daar in Thailand? Intussen zijn er in Saoedi-Arabië steeds meer echtscheidingen. Maar we beginnen bij het vechthuwelijk tussen Donald Trump en de Amerikaanse justitie. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Want opnieuw domineert Donald Trump de wereldwijde krantenkoppen met nieuws over een strafzaak tegen hem. Dit keer wordt Trump vervolgd in Georgia. En wel voor zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden in die belangrijke swing state. Het is de vierde strafzaak tegen Trump die opnieuw kandidaat is voor de verkiezingen van volgend jaar. Correspondent Carlijn van Houwelingen, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen Carlijn. Ja, voor wie die krantenkoppen vanmorgen gemist heeft. Gisteren besloot een grand jury in Georgia dat er genoeg bewijs ligt voor een strafzaak. Waarvan wordt Trump nou dit keer beschuldigd? Het gaat opnieuw om de verkiezingsuitslag van 2020 en zijn pogingen om die van tafel te krijgen. Hij verloor die verkiezingen en deed er alles aan om dat te ontkennen en toch aan de macht te blijven. En Georgia stond daarin centraal. Een telefoontje naar een lokale bestuurder is eigenlijk symbool gaan staan voor wat Trump daar probeerde. Hij zette deze man onder druk om stemmen te vinden voor hem. Precies genoeg om alsnog de staat Georgia te winnen. En nu is hij aangeklaagd voor een samenzwering om de verkiezingsuitslag van tafel te krijgen. Hij heeft mensen onder druk gezet om hun ambtseed te breken, wordt hem verweten. En met hem worden ook nog 18 advocaten en andere medewerkers van hem aangeklaagd in deze samenzwering om de verkiezingen te beïnvloeden. En Carlijn, nou lopen er al strafzaken tegen Trump voor het afkopen van een minares met campagnegeld, voor het achterhouden van vertrouwelijke documenten en voor zijn aandeel in die kapitaalbestorming. Waarin verschilt nou deze nieuwe zaak in Georgia van die drie eerdere strafzaken? Nou, hij lijkt heel erg op die eerdere zaak die ook gaat over de kapitaalbestorming en de verkiezingsuitslag. Maar hij is toch nog net een tikje serieuzer dan al die andere verwijten. Zeker de eerste zaken waarin hij betrokken was, die over het zwijgeld aan de pornoster die zijn minnares was. Ja, het werd nog een beetje weggewuifd. Het werd toch nog gezien als op een zeker niveau een privézaak. Maar dit is een stuk zwaarder. Dit gaat om het hele democratische systeem en de Amerikaanse rechtsstaat. Het gaat ook niet alleen om hem, maar het gaat ook om zijn team. En omdat het in de staat Georgia ten laste wordt gelegd en niet op het federale niveau, zoals in die eerdere zaak, is het ook minder makkelijk voor hem om eventueel onder een straf uit te komen. Hij doet mee aan de presidentsverkiezingen. Het is niet ondenkbaar dat hij opnieuw tot president gekozen zou worden. Dan zou hij zichzelf in theorie gratie kunnen verlenen, maar dat geldt niet in Georgia, want daar heeft hij dan geen autoriteit. Hij kan niet tegen die lokale uitspraak ingaan, zeg je. Nee, dat is moeilijker in ieder geval. Ja. Nou grijpt de aanklager daar in Georgia terug op een wet die bedoeld is om de georganiseerde misdaad te ontmantelen. Waarom kiest de aanklager voor die route in deze zaak? Ja, zij gebruikt die wet vaak. Het is een wet waarmee je complexe samenzweringen kunt vervolgen. En het wordt inderdaad meestal gebruikt voor georganiseerde misdaad, gangs, maar tegenwoordig ook wel voor corruptie. En zij zegt, ik vind dat een fijne wet om mee te werken, omdat je een heel compleet beeld kunt schetsen. En het wordt ook wel gezien als een wet die een aanklager heel veel mogelijkheden geeft om de leider van een organisatie aan te pakken. En ja, wat dan de definitie is van een leider van een organisatie, dat is wat losjes gedefinieerd. Dus zij hoeft bijvoorbeeld niet te bewijzen dat Trump alles zelf bedacht heeft en ook direct orders heeft gegeven. Zij gebruikt die wet omdat ze daarmee veel mogelijkheden heeft om de pijlen op de mensen te richten die bovenaan de ladder staan. En niet alleen maar de voetsoldaten die daadwerkelijk het werk uitvoerden. Want dat zijn dus ook die 18 verdachten die hier ook in het spel zijn met Trump. Die dus samen een gemeenschappelijk doel zouden hebben nagestreefd, namelijk Donald Trump in het zadel houden. Ja, dat is wat zij deze 19 mensen in totaal verwijt. Dat het uiteindelijk ging om om de macht behouden en om Donald Trump. En 18 mensen hebben daarbij verschillende zaken uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld Rudy Giuliani, die misschien nog wel bekend is als de oud-burgemeester van New York, die rond de aanslagen op 9/11 een soort heldenrol speelde, maar inmiddels ver afgezakt is en toch weinig serieus meer wordt genomen buiten kringen rond Donald Trump. Hij zou volgens deze aanklacht opgetreden hebben als een soort rechterhand. Hij probeerde bijvoorbeeld het lokale congres onder druk te zetten om nepkiesmannen te benoemen. In de rol dus van advocaat van Trump in deze. Zeker. In de Amerikaanse media wordt de naam van de aanklager Fannie Willis nadrukkelijk genoemd. Wie is deze vrouw? Trump maakt haar uit voor racist, zag ik. Ja, hij heeft dat woord heel vaak gebruikt al. Racist. Ze is een zwarte vrouw. De eerste zwarte vrouw die aanklager is op deze positie in Atlanta. En Trump wekt de indruk dat ze het op hem gemunt zou hebben omdat hij wit is. Hij zet haar neer als een jonge vrouw. Wat de suggestie wekt dat ze onervaren is. Maar ze is 52, dus zo jong is ze ook weer niet. En ze heeft zelf heel pertinent geweigerd om op te reageren op al dat modder gooien. Ze zei tegen haar medewerkers, dit is business, het is nooit persoonlijk. Maar ze staat in Atlanta bekend als iemand die criminaliteit hard aanpakt en die zware straffen eist. Die haar zaken ook goed onderbouwt met heel veel bewijs. Dit is zo'n hoogoplopende zaak met zulke grote spelers natuurlijk. Dat dit ook voor haar enorme impact heeft. Want ze wordt bedreigd. Als ze in het openbaar verschijnt, heeft ze vaak beveiligers bij zich inmiddels. But never forget, our enemies want to stop us because we are the only ones who are going to stop them. It takes brave people to stop these radical lunatics. It takes brave people. They're sick people. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. That's what's happening here. Ik laat onze vrijheid niet afpakken, aldus Donald Trump op een eerdere verkiezingsbijeenkomst. Trump ontkent nog altijd strafbaar te hebben gehandeld. Carlijn, heeft hij nou last van deze strafzaken? Juist ook als je zegt dat hij zich tegen deze in Georgia lastiger zal kunnen verweren. Of kan hij er vooral politieke winst uithalen in zijn campagne? Nou, ik denk dat het allebei een beetje aan de hand is. Het is zeker wel lastig. Hij moet zich focussen op heel serieuze rechtszaken die gewoon ook tijd en geld kosten, terwijl hij bezig is met een campagne. Maar hij maakt er tegelijk ook gebruik van. We weten dat zijn team bijvoorbeeld coördineert met de grote Amerikaanse tv-zenders, zodat zij het beste shot krijgen van Trump die arriveert bij de rechtbank. Nou, dat is inmiddels 3 keer gebeurd en dat gaat in de komende 10 dagen nog een keer gebeuren. Hij zet zichzelf neer als slachtoffer, zoals je ook hoorde in het fragment. Hij zegt, ze hebben het niet alleen op mij gemunt, maar vooral ook op jullie, zegt hij tegen zijn aanhangers. En dat lijkt toch wel te werken vooralsnog, want zijn populariteit in de Republikeinse Partij heeft er tot op heden eigenlijk niet onder geleden. Hij heeft zelfs de partij toch nog wat meer achter zich gekregen sinds die eerste aanklacht in het voorjaar binnenkwam. En nou heeft de openbaar aanklager Fannie Willis, Donald Trump en zijn medeverdachten tot uiterlijk 25 augustus de tijd gegeven om zich vrijwillig over te geven, zoals hij zei, bij de lokale autoriteiten. Wat gaat er de komende tijd gebeuren, denk jij? Ja, de 10 dagen heeft hij. De autoriteiten in Atlanta hebben gezegd dat normaal gesproken dat daar een proces voor is en dat daar niet van afgeweken wordt voor Donald Trump. Maar toen hetzelfde gebeurde in New York, weten we dat wel de Secret Service, die nog steeds Trump beveiligt als ex-president, dat hij daar wel wat afspraken over heeft gemaakt. Ik verwacht iets vergelijkbaars als wat we al 3 keer hebben gezien de afgelopen maanden. Trump die zich moet melden bij de rechter, die dan achter gesloten deuren zijn vingerafdrukken moet geven en officieel als verdachte aangemerkt wordt. Vermoedelijk ook toch weer naar huis mag om in vrijheid zijn proces af te wachten. Het gaat niet om gewelddadige verdenkingen van geweld. Fannie Willis, de aanklager, heeft gezegd dat zij snel met dit proces wil beginnen binnen 6 maanden. Of dat haalbaar is, dat is een tweede. Want er zijn dus nog een aantal rechtszaken die ook in de komende maanden willen beginnen. En Trumps advocaten zullen er vermoedelijk alles aan doen om dit te vertragen. In ieder geval tot na de verkiezingen, zodat hij eventueel als president pogingen zou kunnen doen om daar zijn invloed in te laten gelden. Of een Republikeinse collega kan vragen om dat te doen. Dus het gaat nog wel even duren. We blijven dat met jou volgen. Dank. Carlijn van Houwelingen was dat over de inmiddels 4 strafzaken tegen Donald Trump. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Na de verkiezingen afgelopen mei was er in Thailand hoop op verandering. De Move Forward Party werd de grote winnaar en de partij beloofde om het land grondig te zullen hervormen. Eindelijk zou de macht van het Thaise leger worden ingeperkt. Maar in de afgelopen maanden slaagden de machthebbers in Thailand er toch in om die nieuwe partij op een zijspoor te zetten. En inmiddels lijkt de hoop op verandering te vervliegen. Rogier Busser, decaan bij de Hogeschool van Amsterdam en Thailandkenner. Rogier, welkom. Je bent net terug uit Thailand, begreep ik? Ja, goedemiddag. Dat klopt. Ja, ik ben net terug. Ja. Bij die laatste verkiezingen, want daar laten we daar even beginnen. In Thailand kreeg de Move Forward Party meer dan 1/3 van de stemmen. Vooral met de belofte om de macht van de militairen en die van het Thaise koningshuis in te perken. Wat was nou de belangrijkste verandering waar al die kiezers, waaronder veel jongeren toen, die op de partij stemden, op hoopten? Ja, in 1 woord gezegd toch wel modernisering van het land. En de Move Forward Party had dat eigenlijk aan 3 of 4 verschillende thema's gekoppeld. Zeg maar de economie, een aantal monopolies daar wegnemen. Want er zijn een aantal families die eigenlijk aan alles verdienen. En daarom is de inkomensongelijkheid ook heel groot daar. Men wilde verder decentraliseren, de tweede D. En ook wil demilitariseren, bijvoorbeeld de dienstplicht afschaffen en de rol van de militairen verkleinen. En daarnaast inderdaad, en dat is het meest gevoelige punt, waardoor ze nu ook niet aan de regering kunnen gaan deelnemen, wilden ze de anti-majesteitsschendingswetten minder streng gaan maken. Die zijn het strengste ter wereld. En daarnaast werden zij dan beschuldigd dat zij eigenlijk een einde zouden willen maken aan de constitutionele monarchie en aan de democratie in Thailand. En dat is natuurlijk een hele zware beschuldiging. Want daarmee raakten ze kennelijk aan allerlei heel heilige huisjes daar. Komen we zo. Leider van die Move Forward Party is de charismatische Pita. Hij wilde graag de nieuwe premier worden. Maar daar is een stokje voor gestoken, begrijp ik. Het is nogal een juridisch steekspel. Maar even op hoofdlijnen. Waarvan wordt hij beschuldigd? Nou ja, het komt er eigenlijk op neer, en dat hebben we ook in 2006 gezien en in 2016, dat als er geen militaire staatsgrepen plaatsvinden, de heersende partijen, de heersende klasse, allerlei juridische middelen kan vinden om de partij die eigenlijk de verkiezingen wint en die veranderingen wil, om dat tegen te houden. En daarvoor worden allerlei verschillende gerechtshoven ingezet. Nu gaat het om het constitutionele hof, dus zeg maar een hof wat toezicht houdt op het goed uitvoeren van de grondwet. En dat gaat om het Election Committee, zeg maar een comité dat kijkt naar of de verkiezingen netjes verlopen. En die twee hebben verschillende zaken tegen PITA aangespannen. En van een van die zaken wordt er morgen uitspraak gedaan. Ja, want misschien moeten we die er even uitlichten. PITA wordt beschuldigd van het in bezit hebben van aandelen in een mediaconcern. Hè? Daar gaat het om. Nee, de uitspraak die morgen gaat plaatsvinden, die gaat eigenlijk over iets anders. Die gaat erover of het feit dat PITA is uitgesloten om zich voor de tweede keer te kandideren in het parlement als premier, of dat nou een terechte beslissing was, een rechtmatige beslissing was van het parlement. Mm-hmm. Daar hebben zeg maar medestanders van PITA een casus voor aangespannen. Ja. En daar kijkt het constitutionele hof naar. Daarnaast inderdaad, wat u noemt, wordt PITA ook nog beschuldigd van het feit dat hij aandelen zou hebben in een bedrijf wat onder andere in de media actief is geweest in het verleden. Maar die zaak, die loopt nog wel. Maar daar lijkt het inmiddels wel zo duidelijk dat die aandelen al heel lang slapende zijn en dat het bedrijf niets heeft gedaan in de mediasector de laatste jaren, dat die casus waarschijnlijk, tot een einde komt en dat niet eens voor een rechter komt. Maar het gaat er eigenlijk om dat er allerlei dingen worden aangevoerd om hem in een slecht daglicht te stellen en te beschuldigen van allerlei dingen die hij eigenlijk niet heeft gedaan. En ik begrijp je zo dat het dus allerlei politiek gemotiveerde rechtszaken zijn. Zeker. Ja. Waarbij het constitutionele hof natuurlijk niet onafhankelijk is. Dat zijn allemaal rechters die heel dicht tegen de militairen en het koningshuis aanzitten. Ja, en die dus niet geneigd zijn tot veel verandering. Jij was de afgelopen maand in Thailand. Wat merk je dan als je daar bent van al die politieke onrust? Want er zijn dus heel veel mensen die wel degelijk op deze partij die verandering wil gestemd hebben. Ja, klopt. 38% van de mensen had bij de afgelopen verkiezingen gestemd. En twee keer de afgelopen 5-6 weken zijn er demonstraties geweest. Althans veel demonstraties tegelijk. En dat ging eigenlijk over de dingen die we net noemden. Vooral de teleurstelling dat hij dus geen premier mag worden, omdat hij zogenaamd het koningshuis wil afschaffen, wat hij helemaal niet van plan is of helemaal nooit heeft gezegd. En daardoor is uitgesloten door de andere partijen om in een coalitie zitting te nemen. Dat leidde tot veel kleine demonstraties, maar niet tot gewelddadige demonstraties. Dus ze rijden dan met veel auto's in een lang gerekt lint door de stad, wel met wat lawaai. Maar dat wordt toegestaan. En de demonstranten zijn in het algemeen hoog opgeleid, niet gewelddadig en zijn ook niet in het bezit van wapens. Dus gewelddadige demonstraties, zoals je die misschien uit het verleden uit Thailand kent, toen vooral de roodhemden actief waren en die wel veel wapens hadden, dat is nou niet heel erg aan de orde of waarschijnlijk. En die roodhemden, legt dat nog even uit, want dat is dus een eerdere beweging van ook politieke aanhangers, die meest boeren en arbeiders, die juist ook in het geweer kwamen tegen het leger. Klopt. De roodhemden, onder leiding van destijds premier Thaksin, die nu al heel lang in ballingschap is en die heeft aangekondigd dat hij deze maand wil terugkomen naar Thailand. Die partij is ook verboden door het constitutionele hof. Daar zijn een aantal opvolgers van geweest. En de huidige opvolger daarvan is de Peu Thai-partij. En dat was bij de afgelopen verkiezingen de tweede partij, met ongeveer 28%. Dus ook nog meer dan een kwart van de stemmers. En die zou dus aanvankelijk een coalitie gaan vormen met de MFP, met de Move Forward Party. Met deze nieuwe party, Move Forward Party van PITA. Maar deze partij dus, die Partij voor de Thai, de Peu Thai, die zei eerst, we gaan in de coalitie met die vernieuwers. Maar begin augustus kwamen ze ineens met een eigen premierskandidaat. Waarom is dat gebeurd? Zij zagen dat PITA, ook wel om de persoon die hij is, en om zijn standpunten, geen meerderheid kon krijgen in het lagerhuis en hogerhuis samen. Want zoals u misschien weet, heb je ook de instemming van het hogerhuis nodig. En daar zit eigenlijk alleen maar mensen die door de militairen zijn benoemd. En die kan PITA dus nooit aan zijn kant krijgen. Toen was er een soort van situatie ontstaan, een padstelling eigenlijk. En toen heeft de Peu Thai-partij besloten om dan te proberen op een andere manier een coalitie gaan te vormen en een meerderheid te krijgen. maar dus met een eigen premierskandidaat waarmee Pita gewipt was, zo gezegd. Ja, dat klopt. Ja. En dat is ook wel als een dolkstoot in de rug door de partij, of door de Move Forward Party gevoeld. Ja. En daar hebben ook weer een aantal demonstraties plaatsgevonden. Bijvoorbeeld ook weer voor het hoofdkwartier van de Peutai-partij. En ook voor het hoofdkwartier van de derde partij, de Boom Jai Tai. Partij. Maar eventjes in al deze politieke ingewikkeldheden. Die Peutai, dus de tweede partij bij de laatste verkiezingen, met dus een geschiedenis in de oppositie tegen de militairen, gaat het hen dan lukken om nu de steun van de militairen te krijgen als zij nu met een eigen premierskandidaat komen? Ja, daar ziet het wel naar uit. Er zijn natuurlijk een aantal scenario's te bedenken. Voorlopig is de Move Forward Party nog niet verboden. Dat dreigt ook nog dat die partij verboden gaat worden door het Constitutionele Hof. En dan zou er misschien wel weer een staatsgreep zelfs kunnen plaatsvinden. Maar de militairen voelen natuurlijk ook wel aan dat het heel moeilijk zou zijn om nu weer een staatsgreep te doen, zo snel na de afgelopen verkiezingen, waar de oppositie zo duidelijk wint. Dat zou internationaal waarschijnlijk ook niet geaccepteerd worden. Dus kiezen eigenlijk de militairen voor een tweede optie. Een optie die ze niet heel fijn vinden. Maar om dan toch maar de partij die in ieder geval nog wel de koning respecteert, de Peutai-partij, in een brede coalitie aan de macht te laten komen. Waarbij het nu nog in onderhandeling is. Of ook de twee kleine militaire partijen, want die hebben ontzettend verloren bij de laatste verkiezingen, of die een van die partijen toch zal toetreden nog wellicht tot deze coalitie. Hmm. Dus dan houden ze nog een extra vinger in de pap. Maar goed, intussen lopen er dus ook nog die rechtszaken tegen Pita, de leider van die Move Forward Party, die dus verandering beloofde te brengen. Ja. Wat doet dit alles met die hoop op verandering die, nou ja, toch miljoenen jongeren in Thailand ook naar de stembus gebracht hebben? Ja, voor jongere mensen is dit immens demoraliserend. En je ziet, denk ik, dat steeds meer jonge Thais toch het land uitgaan en elders in Amerika of in andere delen van Azië hun geluk gaan zoeken, omdat ze weinig toekomst in het land zien. Je ziet ook dat de economie kwakkelt, niet echt goed gaat. Het toerisme trekt nou dan weer wat aan na COVID. Dat is in Thailand zo ongeveer de grootste economische sector. Maar dat drijft eigenlijk alleen op hele goedkope arbeid van vooral mensen uit de buurlanden. Er zijn op het ogenblik 3 miljoen mensen uit Myanmar en Thailand en nog een groot aantal mensen uit Cambodja en Laos die of voor het minimumloon of zelfs voor minder voor het minimumloon in die toeristensector werken. Dus ja, die economie en de groei zit eigenlijk vast. Peutai-partij heeft dan een aantrekkelijk verkiezingsprogramma voor toch armere mensen, in de zin dat ze bijvoorbeeld het minimumloon willen verhogen, dat ze huishoudschulden willen verlagen en een aantal andere praktische dingen willen doen. Maar het is eigenlijk oude politiek. Je houdt eigenlijk de structuren in stand, terwijl de Move Forward Party van Pita eigenlijk juist die structuren wil aanpakken en wil zorgen dat iedereen er wat sterker voor komt te staan. Ja, en nou hebben we natuurlijk in Thailand vaker grote protesten en demonstraties gezien. Je refereerde daarnet aan, hè, die strijd tussen de rood- en de geelhemden. Ja. Verwacht je nou dat het weer eens onrustig zou kunnen worden als bijvoorbeeld morgen dat politieke lot van de leider Pita bezegeld wordt met zo'n uitspraak van het Constitutioneel Hof? Nou, voor aanstaande zondag zijn er grote demonstraties aangekondigd. Er is immense teleurstelling inderdaad bij deze groep mensen. Ik denk niet dat tot gewelddadige oploopjes weer gaat komen. Maar dat natuurlijk de Move Forward Party op zo'n manier buitenspel wordt gezet, ja, dat heeft op langere termijn consequenties. En vooral het feit dat de Peutai-partij wellicht nu ook in zee gaat met een van de militaire partijen. Dat zal heel veel kwaad bloed zetten. Mm. En dat zal ook, denk ik, ervoor zorgen dat op termijn de Move Forward Party, of als die wordt verboden, weer een opvolging daarvan, toch wel zal gaan groeien en meer medestanders zal gaan krijgen. Vooralsnog dus weinig zicht op verandering daar in Thailand. Hartelijk dank voor jouw uitgebreide analyse. Rogier Busser was dat. Buitenland uitgelicht. Ja, en wel met de Saoedische vrouw, moet ik zeggen. Die wil vaker van haar man af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat maar liefst 350.000 koppels afgelopen jaar uit elkaar gingen. Een nieuw record in het conservatieve koninkrijk. Abdou Bouzarda is aangeschoven, collega bij Bureau Buitenland, die voor ons de Arabisch sprekende wereld volgt. Abdou, ja, een nieuw record aan echtscheidingen daar in Saoedi-Arabië. Komt dat als een schok in het Arabische land? Ja, toch wel, omdat het de afgelopen jaar zo is dat elk jaar opnieuw een record werd verbroken. Dat is echt een trend, om je een idee te geven. Dit zijn de cijfers van 2022, ruim 350.000. Een jaar daarvoor waren het er ruim 300.000. En heel veel Saoediërs hadden gehoopt dat het zou gaan stabiliseren. Dat is niet het geval. Dus heel veel Saoediërs maken zich zorgen, vragen zich ook openlijk af op sociale media platforms. Af van hoe kan dit? En is het wel een ontwikkeling waar we zo blij mee moeten zijn? Ja, laten we met die eerste vraag beginnen. Hoe kan dit? Is er een verklaring voor het steeds maar stijgen van het aantal echtscheidingen daar? Ja, ik heb de cijfers nog even vanochtend goed doorgenomen. Echt ongelooflijk. In al die buurlanden stijgen de echtscheidingen. Dus in de hele Arabische wereld is een trend dat mannen en vrouwen, want alleen die kunnen met elkaar trouwen in de Arabische wereld, van elkaar scheiden. Maar in Saudi-Arabië is er iets bijzonders aan de hand. We hebben afgelopen jaar of afgelopen maanden kunnen lezen, is Saoedische astronauten de ruimte in. Saoediërs die sporten. Nou, ook hier in ons programma aandacht aan besteed. Maar dat ook in het dagelijks leven. De Saoedische vrouw doet volledig mee. Althans, veel Saoedische vrouwen doen volledig mee. Hebben eigen bedrijven, een carrière. Ja, en als je je geld verdient, waarom moet je nog bij die sukkel van die man blijven als je ongelukkig in een huwelijk zit? Dus het zijn dan ook vaak die vrouwen, en dan bijzonder millennials, die dan een scheiding initiëren. En nou is Saoedi-Arabië, ondanks al die ontwikkelingen die je net beschrijft, toch wel een traditioneel islamitisch land, mogen we zeggen? Ja, als jij zegt dat ik het niet mag zeggen. Ja, nee, absoluut, zeker weten. Vroeger hadden imams best wel veel te zeggen in Saoedi-Arabië. Mengen geestelijken zich nu bijvoorbeeld ook in dit debat over die echtscheidingen? Nee, en dat is toch een beetje gek. Want een van die andere dingen die veranderd is in Saoedi-Arabië is dat vrouwen auto mogen rijden. Nou, die imams die riepen allemaal in koor, als je dat toelaat, dan gaat het de gezinnen ontwrichten. Nou, je zou denken van hun vinners die moeten jeuken omdat ze op sociale media te gaan posten. Maar dat doen ze niet. En dat is een heel simpele reden voor. Want als je dat doet, dan loop je kans dat je gevangen wordt gezet. Want het land van Mohammed bin Salman, de kroonprins en de facto leider van Saoedi-Arabië, is kritiek op alles wat in het land gaat. Ja, dat is dat wordt niet zo verwelkomd. Wat je wel ziet, is dat er toch discussie ontstaat. En wat voorzichtig. Mensen vragen zich af van ja, wat betekent het bijvoorbeeld voor al die kinderen die opgroeien zonder vader en moeder die bij elkaar zijn? Ja. Op zich legitieme vragen. Maar ook een andere vraag die mij opvallen is die vrouwen die gescheiden zijn. Zullen zij weer hertrouwen? Ze maken zich niet druk over de mannen, of die wel kunnen hertrouwen, maar wel over de vrouwen. Hmm. Dat viel mij op. En wat me verder opviel, is dat heel veel vrouwen, en bijzonder een bekende, prominente vrouw op het platform X, moet ik tegenwoordig zeggen, voormalige Twitter. Die zegt van, het is eigenlijk alleen maar goed als al die sterke vrouwen gaan scheiden, want ongelukkig vastzitten in hun huwelijk, daar heb je niks aan. Maar Abdou, kort, lastige vraag tot slot. Wijst dit er nou op dat het goed gaat met de positie van de vrouw in Saoedi-Arabië? Het antwoord is een dikke nee, want Saoedi-Arabië, daar ben je nog altijd veel beter af als man zijnde. Er is een voorzichtige verbetering ten opzichte van een paar jaar geleden. Dat is waar. Zometeen na Ster en Nieuws, Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dit was Bureau Buitenland. Tot morgen om 14:30. Radio 1 Podcast. Hallo, ik ben Job de Vrieze. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha. Luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT, die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.